हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरि कथा कीर्तन, हरि कथा भी एक प्रकार का कीर्तन है ना? तो आज हम प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद की कृपा से कुछ हरि कथा प्रदान करना। तो कितने साल से ये पाठोत्सव हो रहा है? ये 10 साल हो गया क्या? ये दसवां साल। तो 10 साल में ये पाठोत्सव चल रहा है और प्रत्येक दिवस पर इस मंदिर में कम से कम 2 बार हरि कथा परिवेशित होते हैं और आप सब रेगुलर आने वाले हैं। करीब चूंकि आज रविवार है, कुछ नया या अनियमित आने वाले हैं, लेकिन लगते हैं आप ज्यादा है जो रेगुलर आने वाले हैं। जो रेगुलर मतलब बार बार हर संडे, कम से कम हर रविवार को या कम से कम 1-2 बार महीने में इस मंदिर आते हैं और सत्संग में जुड़े होते हैं, आप जरूर हाथ उठाइए। ऐसा है तो आप बार बार हरि कथा सुन रहे हैं ने? और हम प्राय एक ही कथा बार बार बोलते हैं, हरि सर्वोत्तम है, हरि कृष्ण गोविंद नारायण गोपीनाथ माधव सर्वोत्तम, वही भगवान है और जीव भगवान का दास है, चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है अन्य। तो हम बार बार लगभग एक ही कथा बोलते हैं, तो सुनने से आप थक नहीं गए हैं, आप जितने भी सुनते हैं इतने सा और भी उत्साही होते हैं। ये कृष्ण और कृष्ण भक्ति का एक लक्षण है, जो बार बार कृष्ण के बारे में कथा सुन के भी हम और उत्साही होते हैं कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। तो मेरा इस मैदान में आने का समय, एक भक्त मुझसे अनुरोध किया कि उपस्थित है 50 इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो उनके लिए कुछ खास बोलना। तो खास हम क्या कहेंगे? तो खास है कि कृष्ण है सर्वोत्तम, जीव कृष्ण दास है, कृष्ण भक्ति ही उपाय कृष्ण चरण प्राप्ति करने के लिए और ये जीवन का उद्देश्य है। तो एक ही बात सबके लिए है। यदि हम इंजीनियरिंग से कुछ उदाहरण देंगे तो शायद इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो प्रसन्न होंगे, लेकिन मुझे कुछ ज्ञान नहीं है इंजीनियरिंग के बारे में, इंजीनियर के बारे में, परम इंजीनियर के बारे में ज्ञान है। परम इंजीनियर है कृष्ण। इंजीनियरिंग तो सब इंजीनियर नहीं हो सकते, तो मेधावी होना चाहिए इंजीनियर होने के लिए। तो आप जरा सा विचार कीजिए, यदि एक छोटा सा ब्रिज बनाने के लिए तो इतना सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, इतना क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो इस पूरा विशाल जगत का इंजीनियर कितना बड़ा है, कितना बुद्धिमान है, कितना क्वालिफाइड है। तो जगत तो ऐसे संयोग से नहीं होते, इस पूरे जगत का इंजीनियर भी है और वो इंजीनियर का नाम है कृष्ण। तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, हम सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। हम पूरे जगत देख के विचार करके समझते हैं कि इस जगत के कर्ता इतना महान है, उनका नाम है कृष्ण। तो आज बिग बाजार के बारे में कुछ बोलना चाहता था। कई बार इस पाठोत्सव में बिग बाजार के बारे में बोला, क्योंकि मुझे ऐसे विचित्र लगते है। कितना विचित्र है कि मंदिर के सामने बिग बाजार है। मंदिर है क्या है? मंदिर अलग अलग प्रकार के मंदिर है। कुछ मंदिर है जो बिग बाजार जैसे है, मतलब वो पंडगन तो पंडगिरी इतने सा करते हैं कि लगते है कि वो भगवान के नाम में बड़ा दंड करते हैं। बिग बाजार का उद्देश्य है आपके जेब में जितने भी पैसा है वो सब निकालना, और पंडगन का एक ही उद्देश्य है। तो बिग बाजार आपको कुछ देते हैं और पंडगन भगवान का नाम है आपको आशीर्वाद देके आपका पूरा पैसा लेते हैं। तो इस मंदिर का उस उद्देश्य नहीं है। इस मंदिर का उद्देश्य है आपको कृष्ण भक्ति देना। भगवान दयालु है और भगवान हमसे, हम ऐसे हिंदी में ऐसे बोलने है, वो आदमी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान हमको कुछ सब कुछ देने के लिए तैयार है और हमसे क्या लेंगे? भगवान सब कुछ हमको देते हैं और भगवान कैसे किसी वस्तु हमसे लेंगे? क्या है जो भगवान के पास नहीं है? सब कुछ भगवान के पास है, फिर भी भगवान, सब जानते हैं भगवान बहुत ही दयालु है। तो भगवान की दया का चिन्ह है कि, या लक्षण है कि भगवान इतना महान होने के पर सब लोग, सब प्राणियों को सब कुछ देते हैं। नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनानम एको बहनम यो विदधाति कामान। जो सबको सब कुछ देने वाले है, फिर भी भगवान कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तो यं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रायतः। भगवान कहते हैं तो यदि कोई भक्ति पूर्वक मुझको फुल फल जल पत अर्पण करते हैं मैं ग्रहण करता हूँ। तो भगवान पूरा विश्व के सब फुल फल जल पत देने वाले है, सृष्टि करता है, इनकी दया से प्रस्तुत है हमारा प्रदत्त फुल फल जल पत ग्रहण करने के लिए। तो यही भगवान की दया है। और इस मंदिर के भक्त निवासीगण का उद्देश्य है कृष्ण की कृपा परिवेशन करना। संत साधु कौन है? भगवान के प्रतिनिधि है, जो भगवान की कृपा लेके अन्यों को प्रदान करते हैं। तो ऐसे इस मंदिर पूरा आध्यात्मिकता का प्रतीक होना चाहिए। ऐसे बहुत मंदिर है जिसमें उद्देश्य अलग है, भगवान का नाम लेके दंड चलते हैं, लेकिन इस मंदिर श्रील प्रभुपाद का शुद्ध उद्देश्य के अनुसार, इस मंदिर का उद्देश्य है भगवान और भगवान की दया सबको देना। तो ये मंदिर आध्यात्मिकता का प्रतीक है और बिग बाजार मटेरियलिज्म का प्रतीक है। वहां पर लोग जाते हैं बहुत सारे चीजों को खरीदना करने के लिए, और वहां जाके लोग का उद्देश्य है, उनकी भावना है कि बहुत ज्यादा वस्त्र खरीदने से हम सुखी होंगे। यही मटेरियलिज्म है या भौतिकतावाद, कि यदि मेरे पास बहुत सारे चीज है तो उससे मैं सुखी होऊंगा। तो ऐसे बिग बाजार में बहुत प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध है, वहां पर खाना, पोशाक, टीवी, फ्रिज, पिन, रबर बैंड, स्टेशनरी, सब कुछ मिल सकते हैं। और इस मंदिर में क्या मिलते हैं? कृष्ण और कृष्ण भक्ति, इतने सारे चीज उपलब्ध नहीं है। लेकिन यही वास्तव बिग बाजार है, वही बिग बाजार नाम में बिग बाजार है। बिग बाजार का मतलब वहां पर बहुत सारे चीज मिलते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य छोटा है। संकीर्ण बुद्धि से वो बिग बाजार चलते हैं, वो संकीर्ण बुद्धि उसका मतलब छोटा मन से, वो बिग बाजार का मालिक का उद्देश्य है दंड करने से सुखे हों। और सब शॉपिंग करने वाले जो बिग बाजार जाते हैं उनका उद्देश्य है बहुत सारे चीज खरीदने से, संग्रह करने से हम सुखी होंगे। तो इस भावना संकीर्ण बुद्धि का प्रतीक है, ये पूरा मटेरियलिज्म का प्रतीक है। इस प्रयास कि हम बहुत सारे चीजों को संग्रहण करने से हम सुखी होंगे, यो शुरुआत वो फलतू है, और कि हम कृष्ण भक्ति करने से हम सुखी होंगे, इस सरल बात समझने से हम वास्तव सुख प्राप्त कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर, उनका नाम का अर्थ है कि भक्ति में सुख प्राप्ति होते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जय सकल विपद भक्ति विनोद बोलें जकन ओ नाम गाय। भगवान कृष्ण का नाम गाने से सब विपत्ति दुख के कारण तो चले जाते, रुक जाते हैं। और भक्ति करने से भक्ति सुख, आत्म सुख, वास्तव सुख सरलता से प्राप्त होते हैं। भक्ति विनोद, भक्ति अनुकूल, वो श्लोक क्या है? प्रतिदिवसे परम सुखे शिकार करिए था, Krishna bhajane, bhagate vinod Krishna bhajane anukul paijaha pratidi bhase parama sukhe shikara kareta. So, jo anukul bhakti ke liye bhakti vinod usme pratidi vaspa sukh milte hai Krishna bhajan karne se. तो ऐसा सुख मिलते हैं. तो जितने भी चीज हम मिल सकते हैं बिग बाजार में, हम टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्टेशनरी पैड, खाना पीना, आइसक्रीम और सब कुछ मिल सकते हैं, लेकिन उसमें सुख नहीं मिल सकते. तो प्रयोजनीय वस्तु है वो भी, जब तक हम भौतिक संसार में है तो तब तक ऐसा चीज खाना पीना का चीज वो होना चाहिए, रखना चाहिए. मंदिर के वक्त बिग बाजार में भी शॉपिंग करते हैं, लेकिन इस भूल धारणा कि हम सुखी होंगे ये सब इतने सारे चीज संग्रह करने से, वो ही भूल धारणा है. और सच धारणा है कि कृष्ण भक्ति से हम सुखी होंगे. तो ये बिग बाजार है, क्योंकि सबसे बिग वस्तु, बृहद वस्तु ब्रह्मांड, ब्रह्मा इस शब्द का मतलब बृहद वस्तु. चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ये ब्रह्म शब्द की परिभाषा दिए कि बृहद वस्तु है ब्रह्मांड, भगवान. तो यहां पर सबसे बड़ा वस्तु, बृहद वस्तु भगवान उपलब्ध होते हैं. तो बिग बाजार में तो बहुत सारी चीज उपलब्ध है, लेकिन भगवान, भगवत प्रेम वो नहीं मिलते वहां पर. तो ये ही वास्ट ऑफ बिग बाजार है. और वहां पर वो लेख क्या है, तो इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलता, ऐसे कुछ लेके ने. तो हम भी ऐसे बोलते, यहां पर इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलते, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलते. इससे अच्छा का मतलब यहां पर भगवान कृष्ण और कृष्ण भक्ति मिल जाते हैं, तो वो दूसरे जाएगा तो नहीं मिलेगा. टीवी, वर्ल्ड कप, आइसक्रीम, तो ये सब चीजों में भगवान नहीं मिलेगा. भगवान मिलेंगे कृष्ण भक्ति के द्वारा. तो इस मंदिर का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति सिखाना और सबको अवसर देना में कृष्ण भक्ति में भाग लेना. तो ज्यादा लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और फिर बाहर जाके जाते हैं. तो जो और बुद्धिमान और भाग्यवान है तो खाली दर्शन नहीं करते हैं. तो ये सब अवसर जो इस मंदिर का उद्देश्य है, सबको अवसर देना भक्ति में भाग लेना. तो और भी भक्ति अंग में प्रयुक्त होते हैं. तो इस मंदिर का उद्देश्य है सबको भक्ति में लगाना, भक्ति शिक्षा देना, कृष्ण प्रसाद लेना, श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों पढ़ना, अध्ययन करना. तो मंदिर का उद्देश्य है एक स्थान जिसमें सदैव कृष्ण भक्ति का क्रिया चलते है और सबके लिए अवसर है इस भक्ति क्रिया में अवसर भाग लेना. तो हम सबसे अच्छा वस्तु देते हैं, और सबसे अच्छा वस्तु है कृष्ण और कृष्ण भक्ति, और इससे सस्ता कहीं नहीं है. सस्ता का क्या मतलब? भगवान सस्ता नहीं है, भगवान अमूल्य है, कृष्ण भक्ति अमूल्य है। कृष्ण भक्ति रस भावितमति ही क्रियताम यदि कतोपि लभ्यते, क्रियताम यदि कतोपि लभ्यते तत्र लोल्यमपि मूल्यमेकलम् जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते। श्रील रूप गोस्वामी इस कृष्ण भक्ति रस के बारे में एक उदाहरण उपमा दिया है कि इस कृष्ण भक्ति यदि किसी जगह पर विक्रीत होते हैं, बिकते हैं, तो उसको खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा चीज कुछ नहीं है कृष्ण भक्ति। तो वो दाम क्या है कृष्ण भक्ति खरीदने के लिए, कितना पैसा देना है? 1 crore rupees नहीं मिलेगा, 10 crore, 100 crore, 1000 crore, जितने भी पैसा हम दे सकते हैं उतने से हम भक्ति खरीदना नहीं पाएंगे। कृष्ण भक्ति तो क्या करना चाहिए? पुण्य, पुण्य कर्म, तपश्चर्य, बहुत शास्त्र का अध्ययन करना, तो ये सब पुण्य कर्म है। और पुण्य कर्म में बहुत कठिनाई भी हो सकती है पुण्य अर्जन करने के लिए, उपवास भी करना है, व्रत का पालन करना है, जागरण करना है। तो कृच्छ्रता से पुण्य अर्जित होते हैं, लेकिन कोटि जन्म की सुकृति से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। कृष्ण भक्ति कैसे मिल जाते हैं? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति पात्र अर्थात भक्तों, भक्तों की संग से मिल जाती है। कृष्ण भक्ति में कठिनाई नहीं है, कृष्ण भक्ति में आरंभ से केवल आनंद होते हैं। कृष्ण भक्ति में कीर्तन करना है, भगवत प्रेम प्रभावित नाचना होते हैं, कृष्ण की सुंदर दिव्या लीला कथा सुनना है। भक्ति में कठिनाई है नहीं है, क्योंकि भक्ति है आत्मा की वृत्ति, आत्मा का स्वभाव है कि आत्मा आनंदमय है, भगवान आनंदमय है। जीवात्मा वो भगवान परमात्मा का अंश है, इसलिए जीवात्मा भी भगवान जैसे आनंदमय है। तो इस भक्ति मार्ग में केवल आनंद होते हैं। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित संकीर्तन मूलक भक्ति मार्ग में परम करुणा पहुं द्विजन निताई गौर चंद्र सभी अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंड। तो भक्ति में कठिनाई नहीं है, यही आनंद खंड है। तो इसलिए एक परिप्रेक्ष्य में हम बोल सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित भक्ति मार्ग वही सस्ता है। सस्ता कैसे? क्योंकि कठोर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़ा पंडित होना का कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, केवल हरिनाम करना है, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है, भक्त संग करना है और थोड़ी सी कृष्ण सेवा करना है। तो यही कृष्ण भक्ति मार्ग है, चैतन्य महाप्रभु का आनंदमय मार्ग। तो ऐसे एक परिप्रेक्ष्य में हम बोल सकते कि चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति वो सस्ता है। तो इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलते। इससे सस्ता, इसका मतलब पूर्व युगों में सत्य युग, त्रेता युग, द्वारपर युग में वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना था। कृत युग में कृतय ध्याय थो विष्णु, ध्यान योग युग धर्म था। ध्यान का मतलब तपस्या युक्त इंद्रिय दमन करना, तो ये सब है। ध्यान तो इतना आसान नहीं है। ध्यान करने के लिए तो पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि, ये अष्टांग योग है जिसमें षष्ठम है ध्यान। तो पहले यम नियम वो सब योग नियम पालन करने है, फिर आसन ठीक से आसन में बैठना है योगासन, प्राणायाम प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को दमन करना, वो मन जो इधर उधर जाते हैं सभी वस्तुओं पर सभी विषयों पर आकृष्ट होते हैं, तो वो मन वो सभी भौतिक वस्तुओं से प्रत्याहार करना है और ऐसे धारणा फिर धारणा करने। वो धारणा क्या है, योग में ध्यान में ध्येय क्या है, योगा वस्तुत तद्गतेन मनसो पश्यन्ति यम योगिनः। योग धारणा है विष्णु रूप, उस रूप पर ध्यान होना चाहिए, ध्यान धारणा समह। तो पहले ध्यान है फिर धारणा है फिर समाधि। तो ये सत्य योग में इस योग पद्धति अनुमोदित है और त्रेता योग में यज्ञ विधि वो भी कठिन है। तो अच्छी तरह यज्ञ संपन्न करने के लिए इस कल युग में संभव नहीं है, तो शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारण होना चाहिए। आजकल ऐसे शुद्ध ब्राह्मण जो आचरण में मनोवृत्ति में पूरा शुद्ध है, उस प्रकार का ब्राह्मण तो नहीं है। इसलिए तो हम यज्ञ का अभिनय कर सकते, लेकिन जैसे पूर्व काल में त्रेता युग में जैसे रामचंद्र भगवान सामने रामनवमी है, जैसे रामचंद्र भगवान ने यज्ञ अनुष्ठान संपादन किए थे, तो आजकल संभव नहीं है। और मूर्ति पूजा द्वापर परिचार्यायम, द्वापर युग में मूर्ति सेवा सब नियम उपनियम पालन करके मूर्ति पूजा युग धर्म था। तो आजकल हम पंचरात्रिक विधि से मूर्ति पूजा करते हैं। तो पूर्व काल में द्वापर युग में जैसे परिचार्या विष्णु सेवा मंदिर अर्चन होता था, आजकल संभव नहीं है। तो सब फल जो ये सभी ध्यान यज्ञ और अर्चन वो सब फल जो मिल जाता था पूर्व युगों में, इस कलि युग में खलो तद हरि कीर्तनात, इस सरल पद्धति हरि कीर्तन से मिल जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अनार्पित चिरिंग चिराद करुण्यावतीर्णो खलो समाप्यत मनु तज्वल रस स्वभक्ति श्रियं, और भी मिलता है जो पूर्व युगों में उपलब्ध नहीं था। चैतन्य महाप्रभु इस कलि युग में जो अनार्पित था अर्थात उन तज्वल रस व्रज भक्ति रस गोपी प्रेम रस जो पूर्व युग में अनार्पित था अशुद्ध था अर्थात तो कोई व्रज भक्ति रस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, तो जो अनार्पित था अज्ञात था अशुद्ध था चैतन्य महाप्रभु सबको देखते हैं, तो इससे बड़ा कहीं नहीं मिलेगा। इस राधा गोविंद मंदिर का उद्देश्य है सबसे बड़ा वस्तु जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सस्ता रूप से अनायास से सरलता से मिलते, तो बिग बाजार के सामने वो दारवान है ने, तो सब अंदर में अलाउ नहीं करते हैं, तो क्वालिफाइड लोग जा सकते, तो ये सब बेकारी गरीब लोग तो मना करते और बाहर बिग बाजार के बाहर कोई ऐसे कोई बेगर ये बेकारी वो अलाउड नहीं है, उसके सिक्योरिटी गार्ड है। तो कृष्ण भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, देवगण के लिए भी कृष्ण भक्ति प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, खास व्रज भक्ति प्रेम। भागवत में श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद में वर्णन है कैसे ब्रह्मा जी सबसे बड़ा देवता और देवराज इंद्रदेव भी भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला दर्शन करके भी उसके उसको क्या कृष्ण कौन है, ब्रज कृष्ण कौन है और उनकी ब्रज लीला क्या है, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाए, तो वे अधिकारी नहीं थे ब्रज लीला में प्रवेश करने। तो ब्रह्मा जी वो ब्रह्म विमोहन लीला है वो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद में, तो कैसे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सभी दोस्त और गोवत्स हरण किए और बाद में ब्रह्मा जी का साक्षात्कार था कि ये कृष्ण मूल नारायण ही है, फिर कृष्ण के चरण पर क्षमा प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी व्रज में प्रवेश किया है लेकिन व्रज भाव में नहीं। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को कैसे देखते हैं, तो ये ही मूल नारायण है, मेरा पिता है, ब्रह्मा जी के पिता है नारायण, तो ब्रह्मा जी अनाधिकारी है व्रज भाव में प्रवेश करने के लिए, और इंद्रदेव भी व्रजवासियों को संवर्तक मेघ भेज के आक्रमण किया, प्रयास किया सब व्रजवासियों को संहार करना, फिर भगवान कृष्ण सब व्रजवासियों को सब व्रजवासियों की रक्षा की गिरिधारी लीला करके। फिर उसके बाद इंद्रदेव ब्रह्मा जी जैसे उनके पहले आए थे तो व्रज में प्रवेश किया क्षमा प्रार्थना करने के लिए। तो इंद्रदेव भी इतना महान पुण्यवान देवता होने के पर व्रज में प्रवेश करके भी व्रज भाव में प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये व्रज भाव ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है। ब्रह्मा जी इतने सा क्वालिफाइड होने के पर, क्वालिफाइड मतलब पूरा विश्व में खाली एक ब्रह्मा है। तो कभी कभी ऐसे देखते हैं कि जॉब के लिए जॉब एप्लीकेशन होते हैं तो खाली क्वालिफाइड लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो यदि एक जॉब है चार्टर्ड अकाउंटेंट चीफ अकाउंट्स मैनेजर बड़ा कंपनी में तो बहुत क्वालिफाइड होना चाहिए। वो कोई बड़ा कंपनी में चीफ अकाउंट्स मैनेजर होने के लिए। तो ऐसे समाज में ऐसा क्वालिफाइड व्यक्ति बहुत कम है। तो पूरा दुनिया में ब्रह्मा जैसे क्वालिफाइड व्यक्ति खाली एक है और कभी कभी पूरा विश्व एक नव सृष्ट विश्व में कभी कभी एक भी योग्य व्यक्ति नहीं है ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के लिए। उस समय विष्णु भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा होना कोई साधारण योग्यता की बात नहीं है। ब्रह्मा का पद एक खाली एक है पूरे विश्व में। ब्रह्मा जैसे योग्य व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं है। तो फिर भी ब्रह्मा अधिकारी नहीं है कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए। ब्रह्मा अधिकारी नहीं है और बहुत ऋषि मुनि संत तपस्वी योगी वे भी अधिकारी नहीं है व्रज लीला में प्रवेश करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की दया है कि चैतन्य महाप्रभु आते हैं और ये व्रज लीला का रहस्य जो है जो व्यासदेव की कृपा से भगवत का दशम स्कंध में व्रज लीला का वर्णन है। लेकिन वो व्रज लीला वो रहस्य क्या है वो माधुरी जो है तो ये व्रज लीला प्रदाता है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण भगवान है व्रज विलासी, वे द्वारकाधीश भी है माथुरेश भी है। लेकिन भगवान कृष्ण का मूल स्वरूप आदि रूप है व्रज विलासी कृष्ण। तो वो व्रज विलासी कृष्ण व्रज विलासिनी राधा के साथ आए थे सम्मिलित रूप श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन। किस लिए? व्रज भक्ति भाव प्रदान करने के लिए जो अन्य अवतारों के लिए संभव नहीं है। राम नृसिंह वराह कुर्म सब नारायण रूप है कृष्ण से अभिन्न है। फिर भी ये सभी नारायण रूप समर्थ नहीं है व्रज भाव देने के लिए समझने के लिए भी। samardnehe. Sri Krishna swayam radha bhav samajna ke liye samardnehe. Isliye Bhagavan Krishna radha bhav grahan karke Chaitanya Mahaprabhu ke roop se aate hain. Chaitanya Mahaprabhu ka roop mein aate hain. Aur ye radha bhav itna premamay hai, prema plut hai, ki radharani to sab jivon ko itna dayalu hai, sab jiv ke prati, ki ve chahte hai ki sab jiv raj bhav yukt Krishna bhakti milenge. Isliye radha bhava dyuti suvalitam nomi Krishna swarupam radha bhava yukta Krishna anta Krishna bahir gora Chaitanya Mahaprabhu sabko brahmara durlabha prem dete hai is saral aur anandamay vidhi ke dwara harinam sankirtan Golokar aprendhan harinam sankirtan. To isse acha kahi nahi milega. Aur isse sasta bhi nahi hai. Yehi Chaitanya Mahaprabhu ki kripa se. Ki jo bhakti purv yugon mein bahut prayas karke bhi upalabdh nahi tha. Pracharit nahi tha. Gyat bhi nahi tha. इस कल युग में बहुत सरलता से उपलब्ध होते हैं. इसलिए इससे सस्ता और अच्छी कहीं नहीं मिलते हैं. इस वचन इस मंदिर से प्रचारित होना चाहिए, वो बोर्ड लगाना चाहिए इसकॉन मंदिर के सामने. इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलते. तो क्या है बिग बाजार? जी यही बिग बाजार है. वो बिग बाजार नहीं है, वो छोटा बाजार है. वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिलते हैं और यही पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रुकना होते हैं और कृष्ण प्रेम सस्ता मिलते हैं. यही बिग बाजार है. इससे बड़ा वस्तु कृष्ण प्रेम वस्तु कहीं नहीं मिलता. बिग बाजार में नहीं मिलेगा, इस बाजार में मिलेगा. चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम हट्टम है, इस कृष्ण भक्ति मिलेगी. नदिया गोद्रो में नित्यानंद महाजन फति आचे नाम हट्ट जीबे कर श्रद्धावंजन है श्रद्धावंजन है. तो नित्यानंद महाजन, महाजन का मतलब व्यापारी. तो नाम हट, हट का मतलब बाजार, बाजार लगा गोद्रूम. गोद्रूम नवद्वीप के अंदर में है. आजकल श्रील प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु का नाम हट्ट एक भक्ति बाजार पूरा दुनिया में स्थापन किया. ये राधा गोविंद धाम श्रील प्रभुपाद और नित्यानंद प्रभु का नाम हट्ट का एक शाखा है. तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति बिकते हैं. मूल्य क्या है? श्रद्धा, श्रद्धावन जन कृष्ण भक्ति मिल सकते. तो श्रद्धा किस में होना चाहिए? कृष्ण भक्ति में. जब तक हमारी श्रद्धा है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सब वो सभी प्रकार के वस्तुओं में जो बिग बाजार में मिलते, तब तक श्रद्धा नहीं होगी कि हमारी एक ही प्रयोजनीय वस्तु है कृष्ण भक्ति। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो यही हमारा प्रचार है। बिग बाजार जाओ, यही बिग बाजार है, बिगेस्ट। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। सब लोग बहुत, सबकी बहुत आशा है कि बिग बाजार में हम सुख मिलेंगे। वो निराशा का परिणाम है निराशा। भक्ति में हमारे आशा है कि हम कृष्ण मिलेंगे। और यदि हम अकपट है तो वो आशा पूर्ण होगी। वो विश्वास होना चाहिए कि भौतिक क्षेत्र में हमारी सभी आशा तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। और सभी आशा से आशान्वित होने से परिणाम होते हैं निराशा। भक्ति क्षेत्र में भक्तों की एक ही आशा है कृष्ण चरण प्राप्ति। तो भगवान और भगवान के भक्तों से वो आशा पूर्ण होगी, विश्वास होना चाहिए। हमारे जितने भी भौतिक आकांक्षा होने के पर तो बहुत भौतिक आशा है, लेकिन यदि हम अकपट रूप से भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे सभी भौतिक इच्छाएं कम जाएगी। और धीरे धीरे यही आशा, ये सद आशा कृष्ण सेवा प्राप्ति वो पूर्ण हो जाएगी। तो कृष्ण भक्ति करने से हमारे जीवन पूर्ण होगा, यही हमारी आशा है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यही आशा पूर्ण होगी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। आपकी क्या आशा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट? आप इंजीनियर होंगे, करीब अमेरिका जाएंगे, ऐसे आपकी आशा पूर्ण होगी। भगवान का मंदिर आते है किस लिए? आशीर्वाद लेने से। भगवान का आशीर्वाद जिससे आपकी आशा पूर्ण होगी। तो यही सव्यसाची दास ब्रह्मचारी है, डॉक्टर सव्यसाची। तो डॉक्टर है तो इनकी आशा थी कि मैं डॉक्टर होऊंगा, ऐसे मेरा जीवन सफल होगा। तो डॉक्टर है और सब MBBS है और इंटर्नशिप भी किया है मैं, तो डॉक्टर ही है। लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो समझ गए है कि साधारण चिकित्सा करने से लोग के दैहिक रोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोग है भव रोग, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अभी आध्यात्मिक चिकित्सा करते हैं, समझ गए हैं कि वो आशा कि मैं बड़ा डॉक्टर होऊंगा, बड़ा इंजीनियर होऊंगा, बड़ा व्यापारी होऊंगा, बड़ा अकाउंटेंट होऊंगा, वो क्या है? जगत में इतिहास में कितने बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर अकाउंटेंट इत्यादि आ गया है और चला गया है, कितना ब्रह्मा आ गया है चला गया है, कत चतुर आनंद जन्म मरी जाओ तो विद्यापति कहते, तो कितना ब्रह्मा विश्व में एक महाविष्णु का श्वास का समय में एक ब्रह्मा होते, असंख्य ब्रह्मा आया है गया है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आपकी क्या आशा है? मैं बड़ा इंजीनियर होंगे, तो ये एक डॉक्टर है, इनका ब्राइट फ्यूचर होता डॉक्टर होने से, लेकिन अभी समझ गए कि फ्यूचर जितने ब्राइट होने के पर अंत में डार्क होते हैं, अंधकार होते हैं, सबका अंकों बंद हो जाते हैं, फिर और कुछ भी लाइट नहीं, ब्राइटनेस नहीं देखते हैं। तो आपका फ्यूचर जितने ब्राइट होने के पर आपका फ्यूचर में मृत्यु होगा, उसके बाद जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु होगा, उसके बाद पुनरापि जाना नाम पुनरापि मारा नाम होते हैं। तो वास्ट ऑफ ब्राइट फ्यूचर प्राप्त करने के लिए सव्यसाची प्रभु जैसे ब्रह्मचारी बन जाइए और कृष्ण भक्ति करो, जीवन अर्पण कीजिए भगवान की सेवा में। हरे कृष्ण, कहिए। ओके, अगर कुछ प्रश्न हो, ऑलरेडी लिख गया है। But they are not written in good English. Why should you come to India from London? What do you want to do in India? क्यों लंदन से आए, वो प्रश्न है, क्यों मैं भक्ति विकास स्वामी लंदन से आया हूँ? What do I want to do in India? मैं तो क्यों आया हूँ, तो लंदन में इस्कॉन में जुड़ी हुआ, इस्कॉन में कृष्ण सेवा की थी, किया था, और भारत आया था कृष्ण सेवा करने के लिए। वातावरण अनुकूल है भारत में भक्ति के लिए, इसके बारे में मैंने एक पुस्तक लिखी, Glimpses of Traditional Indian Life। ये भारतीय मूल संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति कितना सुंदर है, कितना अनुकूल है भक्ति जीवन के लिए। Why did God accept the form of Srinathji? ये भगवान की लीला है, भगवान क्यों रास लीला करते हैं, मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं, श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं उनके भक्तों को दया देने के लिए। श्रीनाथ जी के रूप में है जिससे हम उनका दर्शन करने से भक्ति आनंद प्राप्त कर सकते हैं और उनका उनकी सेवा कर सकते हैं। वेयर श्रीनाथ जी, ये श्रीनाथ जी तो प्रकट थे ब्रज धाम में, ये बहुत बड़ी लीला है। तो कैसे श्रीनाथ जी ब्रज धाम में सेवित थे, फिर वो राजस्थान गए हैं, राजपूतान, और अभी नाथद्वारा में सभी भक्तों की सेवा ग्रहण करते, और बहुत जगह में इस राधा गोविंदम में भी प्रकट है श्रीनाथ जी। इज इट नेसेसरी टू लीव पेरेंट्स एंड होम व्हेन वी बिकम सन्यासी? तो सन्यास का मतलब गृह त्याग, लेकिन भक्ति करने के लिए गृह त्याग का आवश्यकता नहीं है। गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको, गृही हो या सन्यासी हो, तो सभी अवस्था में हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। हाउ वी विल बी सीमेंट प्रूफ, कमेंट प्रूफ, व्हेन आवर सराउंडिंग पीपल डिस्टर्ब अस टू डू आवर सिस्टमैटिक वर्क? इसका क्या मतलब है? हाँ, अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे कैसे हम निंदा प्रूफ होंगे? कैसे हम कृष्ण भक्ति करेंगे जिससे कोई हमको निंदा नहीं करेंगे? तो इस भौतिक जगत में हम जो भी काम करेंगे ऐसा कुछ व्यक्ति जो निंदा करेंगे, तो लोग की दूषित प्रवृत्ति है ऐसा। और यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर भी लोग निंदा करेंगे, जो भी हम करेंगे लोग निंदा करेंगे, आए ऐसा काम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। और यदि यार ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगा फिर भी क्यों कुछ भी काम नहीं करते हो? तो इसलिए मूर्खों की निंदा से हम प्रभावित नहीं होना चाहिए, सत्काम करना चाहिए। और अगर हम सत्काम करेंगे दूर्त लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो फिर भी सत्काम करना चाहिए। What will we do to improve our concentrating power? कैसे हम सब स्टूडेंट्स ये प्रश्न पूछते, तो कैसे कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा? तो क्यों कॉन्सेंट्रेशन इतना अच्छा नहीं होते? यदि हमारा राग होते, अनुराग होते है किसी वस्तु पर, तो उस वस्तु पर हमारा ध्यान अपने आप, हमारा ध्यान क्या बोलते हैं, तीव्र होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, तीव्र। जैसे कि अगर आपका दुर्भाग्य है कि आप फॉल इन लव करेंगे, तो वो प्रेमिका के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का कोई प्रयास नहीं होगा, अपने आप आपका मन वो विषय पर, आपका गर्लफ्रेंड का विषय पर अपना मन अपने आप सदैव दिन रात स्वप्ने में भी आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये फॉलिंग इन लव बोलते है, उसका दूसरा नाम है पागलपन। तो कॉन्सेंट्रेशन पावर, तो जिस विषय में आपका अनुराग है उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा। तो कौन सा विषय में कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए? कृष्णा। हमारा कॉन्सेंट्रेटिंग पावर इतने सा अच्छा नहीं होते क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, गृहिणी होना। जीव का स्वभाव है कृष्ण सेवा करना। इज इट नेसेसरी टू बी रिचुअलिस्टिक टू बी स्पिरिचुअल? रिचुअलिस्टिक क्या बोलते हैं? कर्मकांडी नहीं, रिचुअल्स मतलब विधि। तो सभी कार्य में कुछ विधि है, इंजीनियरिंग में कुछ विधि है ने? तो ब्रिज बनाने, सीमेंट या बिल्डिंग या ब्रिज बनाने के लिए सीमेंट, उसको मिक्सिंग करने तो विधि है ने? तो इतना सा सीमेंट डालना है वो मिक्सचर में, इतना सा रेती, इतना सा पानी, और ऐसे मिक्सिंग करना है, तो कुछ विधि है। अगर हम विचार करते हैं कि तो वो सीमेंट का मिक्सचर में सीमेंट है, रेती है और जल है, तो तीनों में जल सस्ता है, तो हम 90% जल डालेंगे तो अच्छा ब्रिज बना सकते, तो बहुत सस्ता होगा। या चपाती में आटा है और जल है, और आटा का दाम है कितना है, 1 किलो का दाम कितना है, 15 रुपये ऐसे, मुझे मालूम नहीं, बिग बाजार में कितना है, 20 रुपये, और जल का दाम बहुत कम है। तो अगर हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम ज्यादा जल देंगे और मतलब आटा ज्यादा आटा और थोड़ा सा जल डालना है ना, अगर हम विचार बुद्धिमान होते हैं और हम ज्यादा जल देंगे और थोड़ा सा आटा, तो किस प्रकार के चपाती मिलेगा? स्पेशल चपाती, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पेट भी भरना है, लेकिन जल से उससे परिणाम होगा प्रसाद। तो सभी कार्य में विधि है और यथाविधि पालन, यथाविधि करने से तो वो कार्य का फल मिलेगा। तो भक्ति में कुछ विधि भी है। रिचुअलिस्टिक का मतलब हम नहीं समझते किस लिए हम करते हैं, वो ही रिचुअल बोलते कि हम करते हैं लेकिन नहीं समझते किस लिए हम करते हैं। यही इस्कॉन की विशेषता है। हम भक्ति की सब विधि पालन करते हैं लेकिन किस लिए और कैसे ये सब विधि पालन करना चाहिए जिससे हम फल अर्थात भक्ति मिलेंगे, हम सब कुछ समझाते हैं। हम ज्ञान भी देते हैं, हम खाली रिचुअल फॉलो नहीं करते, हम ज्ञान भी देते हैं। इसलिए ये रिचुअल तो खाली रिचुअल नहीं है, वो रिचुअल का प्राण है, विधि का प्राण है भक्ति। अगर भक्ति नहीं है वो रिचुअल तो एकदम बोरिंग, हम ऐसे बोरिंग लगेगा। रिचुअल खाली गंथ बजाना, कुछ मंत्र बोलना, तो उसमें बहुत बोरिंग होते है। ये रिचुअल्स बोलते हैं, लेकिन भक्ति ऐसे बोरिंग नहीं है, क्योंकि भक्ति ही प्राण है, जीव का धर्म है। तो कुछ विधि पालन करना चाहिए, भक्ति विधि, लेकिन उससे भक्ति आनंद मिलता। यू आर फ्रॉम इंग्लैंड, सो ऑब्वियसली यू वुड बी अदर रीजन, सो हाउ वुड आई कम टू नो अबाउट कृष्णा? मैं इंग्लैंड वाले हूं, ब्रिटिश हूं, कैसे भगवान के कृष्ण के बारे में जान सकता? ये प्रभुपाद की कृपा है। श्रील प्रभुपाद स्वयं भगवान कृष्ण के दूत थे और पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार किया। किस प्रकार का प्रचार? कि कृष्ण है भगवान, भगवान हिंदू नहीं है, इंडियन नहीं है, ब्रिटिश नहीं है, भगवान सबके लिए है। तो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से मैं सर्वप्रथम कृष्ण के बारे में ज्ञान मिला। ऑलराइट, आई लीव सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू, और अभी समाप्त करता हूं।